Śmiem twierdzić, że to nie był metal. Za dużo w tym było melodii, pląsu i jakiejś takiej, powiedziałbym, krotochwili. Zespół Equilibrium. Coś znaczy po niemiecku. Ale co? Na okładce jest coś w rodzaju łosia, więc może to znaczyć świątynia łosia. Ale jestem pewien, że rozsiani po świecie rodacy, słuchacze strefy na pewno są na posterunku i wyjaśnią Eden Tempel, co znaczy. Nie bez kozery to mówię, bo już pozdrawia nas ktoś. U mnie jeszcze przed północą, więc nie panikujcie. Pozdrawiam z punk rockowego Manchesteru. No właśnie, wielokrotnie już o tym mówiłem, że pora nadawania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola tak sprofilowana jest, żeby lepiej słuchało się rodakom ogarniętym Angolem, bo w Wielkiej Brytanii o godzinę wcześniej to wypada niż w Polsce. W Stanach Zjednoczonych w porze obiadu o wiele łatwiej słuchać, a w Australii na śniadanko. Więc już bardzo miło, no chociaż akurat strefa nie jest specjalnie dobrym podkładem na miłe, sobotnie śniadanie. Chociaż był już dzisiaj zestaw australijski. No i może teraz też zaraz będzie, żeby nasz rodak, ciężko pracujący w Australii, no mógł coś przełknąć na śniadanie, słuchając strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I jeszcze w sprawie Łucka, bo powiedziałem, że być może w ukraińskim zespole Flyza jakaś nasza rodaczka się zaplątała. Iwona napisała w tej sprawie: o, moja mama pochodzi z Łódzka, ale to nie ona śpiewała. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. No jeśli ktoś ma siłę, wenę, zapał, animusz, 6 minut po pierwszej, no to tak jakby się miało 28 lat. Nic się nie chce, nic. Wspominałem już, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No i teraz będzie dziwny język. Ten zespół, ten wykonawca pojawił się chyba w strefie tylko z jednym utworem, więc nie był szerzej reprezentowany. Więc teraz nadrabiamy i otwieramy płytę, no, z której z parę zestawów pewnie da się zaprezentować. No a język, ho, ho, ho. No te aranżacje może nie do końca przemówią niektórym do gustu, ale język, no, wart zaprezentowania w strefie. Zespół zwie się Sak Sok, śpiewa po tatarsku. Prawie tego zestawu muzycznego tatarskiego, przypomnę. No, rozumiem, że ta chwila też może być ważka dla niektórych i zmienić ich życie, gdyż po raz pierwszy usłyszeli coś rock'n'rollowego po tatarsku. No proszę, da się. To wszystko w ramach dzisiejszego leitmotivu. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No mam nadzieję, że tatarski można do takowych zaliczyć. Siwy w tej sprawie. Gdyby to był konkurs językowy, to bym powiedział, że to język węgierski. No a ja raczej bym powiedział, że turecki. Tak czy siak, nic nie da się zrozumieć. Zespół, co prawda rosyjski, no bo jakże inaczej, podejrzewam, że z Tatarstanu, no ale słychać było, że to raczej nie był rosyjski. Płyta o dziwo wydana w Niemczech, czyżby w Tatarstanie nie chcieli tego wydać po tatarsku? Nie wiem. Też pewnie trudny do znalezienia wykonawca w sieci, oczywiście. Saksok, tak się nazywa. Saksok. Ale na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa wypisany, no, żeby tym wszystkim kryptonaturystom pomóc, którzy by tam wszystko chcieli ściągać. Strefa /polskieradio.pl 71335 dla smyków. No dobrze, niech smykowcy też mają swoją szansę w audycji. Napisał ktoś: wracam z Lublina do Bydgoszczy. Nie, no to chyba powinno się mówić po polsku do Bydgoszczu. I jeszcze nie śpię. Pozostało mi jakieś 250 kilometrów. A swoją drogą, ile jest z Lublina do Bydgoszczu? Pewnie niezbyt jest to blisko. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. Piotr z Tykocina w te słowa zwraca się do strefy. Miałem już spać, ale ten metal mnie skutecznie obudził. Nie spać! Nie spać! 20, nie 20. 17 minut po pierwszej. No to już nikt nie ma ani muszu werwy, zapału do pisania. No niestety będę musiał własnymi słowy poprowadzić tę audycję do drugiej. No dobrze, to chyba będziemy nadal pozostawiać w miarę wierni leitmotivowowi. Zgrzyty, nie, krzyki. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No, ten język, gdyby nie był w strefie jako tako reprezentowany, też można by zaliczyć pewnie do dziwnych, jeśli chodzi o występowanie w rock'n'rollu. zespół Hazwuvim. Hazwuvim? Skąd mogą pochodzić? Z Izraela. The lemon tree. נטול אנגלית, כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית. אל תרדמו, שלחו מייל לכתובת strefa@polskiradio.pl. No nie wiem, czy to nie był ostatni dziwny język w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola dzisiaj, no bo zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Nie wiem, czy padła nazwa tego języka. No powiedziałem, że zespół z Izraela, no ale przecież w Izraelu nie po izraelsku się mówi. Fachowo ten język nazywa się hebrajski, bo oczywiście strefa rock'n'rolla wolna od Angola no jest audycją edukacyjną, poznawczą i oświatową. Hebrajski. Da się w tym języku śpiewać rock'n'rolla. Zatwardziali, zdeklarowani słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola o tym wiedzą. No ale tak myślę sobie, marzę, że być może jacyś świezi słuchacze gdzieś tam są i po raz pierwszy albo drugi słuchają strefy, a Izraela i hebrajskiego dawno u nas nie było. Wszystko wypisane nawet po hebrajsku na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, a wykonawca zwie się Hazwuwim. Hazwuwim po hebrajsku, o ile znam hebrajski, ja nie znam, oznacza muchy. To z kolei oznacza, że chyba w każdym kraju o silnej scenie muzycznej istnieje zespół o nazwie Muchy. Czyli nic ciekawego. Nuda, banał i sztampa, jeśli chodzi o tę nazwę. Hazwuwim. Muchy. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Ewentualnie smykować można 71335, płacąc złocisza 23. Niestety. Ktoś przysłał listel o temacie słuchanie strefy ma plusy. To się nawet zdziwiłem, bo wszystkie dobre strony strefy wypisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie. A tu okazuje się, że są jeszcze inne. Gerard. Dzięki strefie poznałem Ljapis Trubeckoj. I chociaż to kapela białoruska, to z kolei dzięki niej poznałem wielu ludzi z Ukrainy i Rosji. Tylko szkoda, że zespół się ostatnio rozpadł. No jaka szkoda, przecież prawdziwy rock'n'rollowy zespół powinien nagrywać 3 płyty i się rozwiązywać, albo zmieniać nazwę, bo jak artysta dojrzewa, ewoluuje, to już się do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola nie nadaje, więc całe szczęście, że się rozpadli po nie wiem której płycie już, 10. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No dobrze. To teraz kolejny wykonawca. No i żeby było trochę inaczej niż poprzednio, bo płodozmian w audycji musi być, to podejrzewam, że tej płyty nie dotykał żaden producent muzyczny. I to się spodoba pokoleniu Jarocina. Ale czy to pokolenie jeszcze słucha? Niech się odezwie. Strefa Małpa polskieradio.pl 71335. I chociaż w tym kraju kultura niemiecka jest o wiele bardziej zakorzeniona niż w Polsce, to po tych utworach tego się niestety nie da wywnioskować. Z Czech pochodzą. Nazywają się Totalni Nasazeni. Možná jsem out, možná jsem in, nejenom slova, ale skutky dělaj čin. Já vím, že nejsem nic, ale co ty, buď to si out, anebo zkrýváš pocity. Možná jsem in, možná jsem out, vím ale určitě, že kdybych já byl scout, popříkal sám, si bych neslal tak jak ty, nejspíš si out, anebo ukaz reality. Můžeš se tvářit, že jsi antikrist, mít kerky nebo bordel v příště. Však tvojí závisí špí nenávist, nejradši ignoroval bych tě. Možná jsem out, možná jsem in, třeba si ve svým mozku špatně zadal pin. Závislá nezávislost volá po právu, prostě si auta nebo padlej na hlavu. Můžeš se tvářit, že jsi antikrist, mít kerky nebo bordel v příště. Však tvojí závisí špí nenávist, nejradši ignoroval bych tě. Možná jsem neumětel, snad mistra světa, tak se zkus na chvilku nechovat jako skvěta. Můžeš si nechat věště třeba ze svej slim, možná pak zjistí, co znávou je out do in. Můžeš se tvářit, že jsi antikrist, mít kerky nebo bordel v sichtě. Přes svojí závisí špí nenávist, nejradši ignoroval bych tě. Ba bam, ba bam, ba ba, fuck you! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vidíš, že jsem největší z nul, právě jsem z rady vypadnul. Z rady, kde všechny number one stvořili mafiánský klan. A teď jsou všichni proti mě a já se cítím bezradně. Yeah, yeah, yeah. Vlastně se vůbec necítím, vždyť o tom hodně dlouho vím. Yeah, yeah, yeah. Tak teď se můžem klidně nenávidět, milovat bližního a tajně míchat je. Možná, že dokážeme třeba za pár let férově dohrát tenhle rozehranej set. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, wow. Jsem jenom hloupej stánskej kluk, unikám pár uchtivej chrup. A těm, co chtějí hrát na city, v ulicích našeho city, co chtějí si mě půjčovat, kroky a sny mi určovat, yeah, yeah, yeah. odejdą, a zase odejdą, zas budu sami niż wędą. Yeah, yeah, yeah. Tak teď se můžem klidně nenávidět, milovat bližního a tajně míchat je. Možná, že dokážeme třeba za pár let férově dohrát tenhle rozehranej set. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh. Mou mysl portí dur i mo, chtěl jsem se dostat na vrchol. Yeah, yeah, yeah. A teď jsem u samýho dna a nejhorší jsem se mi zdá. Yeah, yeah, yeah. Tak teď se můžem klidně nenávidět, milovat bližního a tajně míchat věd. Možná, že dokážeme třeba za pár let férově dohrát tenhle rozehranej set. Tak teď se můžem klidně nenávidět, milovat bližního a tajně výkat je. Možná, že dokážeme třeba za pár let férově dohrát tenhle rozehranej sen. Na Mělčině velrybá čeká celá v pochybách. Jen se příliv zachová, tma je celá nachová. Oceánský břehy hladí, oceánský břehy hladí, vodou, která snadno zradí, vodou, která snadno zradí, kteroukoliv velrybu, kteroukoliv velrybu, zbaví všech pohybů, zbaví všech pohybů. Na Mělčině bez braně leží mládě Borbaně. Nechápete noční klid, se plouveme do blbí. Oceánský břehy hladí, oceánský břehy hladí, vodou, která snadno zradí, vodou, která snadno zradí, kteroukoliv velrybu, kteroukoliv velrybu, zbaví všech pohybů, zbaví všech pohybů. Na Mělčině jenom tak leží tiše Kepulkak. Moře ho tu nechalo, možností má pramálo. Oceánský břehy hladí, oceánský břehy hladí, vodou, která snadno zradí, vodou, která snadno zradí, kteroukoliv velrybu, kteroukoliv velrybu, zbaví všech pohybů, zbaví všech pohybů. Oceánský břehy hladí, vlny neznaj slitování, vodou, která snadno zradí svojí spiněnou a mokrou dlaní. Kteroukoliv velrybu začíná lov bez zbraní, zbaví všech pohybů, ploupe tichnou v mlse raní. No, bardzo się ucieszyłem z listelów płynących do strefy, że ten zestaw muzyczny przynajmniej dla kogoś był i nie poszedł tak w próżnię, bo powiedziałem, że chyba pokolenie Jarocina się zbaluje tą muzyką. Zespół czeski, totalni, nasazeni. Czy bohemiści słuchają o tej porze za 23 minuty druga i może wyjaśnią, co to ewentualnie oznacza? Totalni, nasazeni. O! Tytuły do znalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Szymon z Rybnika. A propos pokolenia Jarocina. Tak, to pokolenie słucha i ma się dobrze. Pakuje się właśnie na wypad w słowackie Tatry, więc piesniczka w sam raz. Ale co ma Słowacja do Czech? Nie rozumiem. Największa obraza to na przykład zapytać Czecha, a jak po słowacku będzie to czy tamto? Albo Słowaka po czesku, po Słowaka, jak będzie po czesku to czy tamto? Oni tak wielkie oczy, ale skąd ja mam to wiedzieć? strefa@polskieradio.pl. Całą korespondencję chciałbym teraz połączyć tematycznie, a tematem będzie pies. Jak się nazywa ta słuchaczka, nie wiem. Napisała: za jedyny doping dziś w nocy Amstafa u stóp miałam i w takim klimacie ze spania zrezygnowałam i nie pożałowałam. No, cudowny sposób na niezaśnięcie podczas strefy, mianowicie wbijający się kłami Amstaf w łydkę. Rzeczywiście trudno spać w takich warunkach. Z kolei Monika z Mikołowa napisała tak: ja jeszcze nie śpię, choć mojego psa już uśpiłeś. Chrapie aż miło. No to mamy przesłanie dla psa. Nie spać! Nie spać! No dobrze. Trzeba ruszać w takim razie w kolejną podróż muzyczną. No i tutaj chyba jednak jakiś producent wystąpił na tej płycie, bo nie jest to takie siermiężne i surowe jak u tych Czechów. Zespół pochodzi z Francji. Zwie się Speak. Yeah! Speak Ira. Yeah, yeah. I faudrait pas mal, je consume dans tous les bédoux que je consomme. Pourtant si t'avais pas ma fille, j'serais sûrement pas le même bonhomme. Avant qu'il bitume, ça devait sentir son macum. Quand on pense à la merde que cette putain de vie nous donne, c'est parce qu'on est parqué que certains croient une fatalité qui n'a pas lieu d'exister. Si t'es trop basané ou trop stylé, ghetto hip-hop sans rémission, t'es catalogué. J'vais pas énumérer toutes les injustices, tout le monde sait très bien qu'elles existent. Bouille à bouille Babylone, tu peux toujours taper ton vice. Sache que je tomberai pas dans ton précipice. Ils nous croient tannés par les flammes de l'enfer, comme si notre couleur était synonyme de galère. Ghetto youth de l'âge vert et persévère, ne laisse personne niquer tes affaires. Why, why, tannés par les flammes de l'enfer, couleur était synonyme de galère. Ghetto youth de l'âge vert et persévère, ne laisse personne niquer tes affaires. Why, why, why. À chaque paix, je transporte les pensées d'une jeunesse orphère qui, à force d'être plus super, ses repères se laissant noyer dans l'alcool et les affaires pour satisfaire que ça a à faire. Les gestes restent les mêmes, ceci est pris comme une messe. Depuis des années, tu battes notre jeunesse. Dans tes banlieues et par tes lois, tu oppresses. Et après, tu t'étonnes que devant toi, ils se mettent. Mais comment veux-tu régner si tes propres lois, tu transgresses? Tannés par les flammes de l'enfer, comme si notre couleur était synonyme de galère. Ghetto youth de l'âge vert et persévère, ne laisse personne niquer tes affaires. Ouais, ouais, ouais. Tannés par les flammes de l'enfer, comme si notre couleur était synonyme de galère. Ghetto youth de l'âge vert et persévère, ne laisse personne niquer tes affaires. Dire qu'on était bon, qu'on était bon, qu'à faire briller les chiottes ou bien de monter le béton. Smoke et perdre du monde et tous nos frères qui sont béton. Lève-toi et mettons, gilet pare-balles, des soins prêts pour la guérilla. lisant les règles de stup et la CIA. À force d'être possible, on s'expria. Vraiment changé, poussant venant les dangers, on verra qui rira. Une fois qu'on leur aura distribué la mort, pendant que j'y change, vous prêtez bien vouloir garder pour vous vos sales mensonges. Avant d'être condamné, ton âme sera envoyée aux anges. Défendre une décision en ce qui concerne ton innocence. Et je crois d'aller voir les flammes de l'enfer, même si notre couleur était synonyme de galère. Quelque chose de la jamais persévère, ne laisse personne niquer tes affaires. Ouais, ouais, ouais, d'aller voir les flammes de l'enfer. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. Speak. Tak się nazywa ten francuski zespół. Jak to się pisze, bo można się tego nie domyślić, no to podpowie skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, gdzie wypisuje czarno na białym i co ważne, na bieżąco wszystko, co dzieje się w audycji, czyli co jest grane. Bo wiadomo, spijać z ust prowadzącego te wszystkie nazwy i tytuły to się nie da zrobić. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. Wiem, że pora nie sprzyja do pisania czegokolwiek, czy to listel, czy to smyk. No ale no jeszcze można wspierać redaktora przez 11 minut. strefa@polskieradio.pl tudzież smykowo 71335, tak jak oni, którzy napisali. Słuchanie strefy ma jednak swoje plusy. No proszę, są tacy, którzy w to wierzą jednak. Rysuje nam głowy, cokolwiek to znaczy, i nie pozwala zasnąć w pracy. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. No dobrze, trzeba się śpieszyć z muzyką. Co prawda będzie to język sąsiadów, no ale konia z rzędem temu, kto coś zrozumie. Nazwa co prawda nie sąsiedzka, bo doktor Gren, ale będą śpiewać po sąsiedzku. Po litewsku, doktor Gren. Po wysłuchaniu tego litewskiego zestawu muzycznego autorstwa doktora Grena, doktor Gren, tak się nazywa ten zespół, więc po wysłuchaniu tego zestawu stwierdzam jednak, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, że jakieś dwujęzyczne tablice polsko-litewskie by się jednak przydały, żeby można było zrozumieć, o co chodzi, bo ten litewski, o, jest naprawdę ciężko, przynajmniej w rejonie przygranicznym, żeby biedny, zagubiony polski turysta mógł wrócić do Polski, żeby było napisane do Polski, bo jak to jest po litewsku napisane, to skąd się, jak się można zorientować? Przecież Polska po litewsku to nie jest Polsk, Polska, Polonia, Bolonia, żeby się można, Bulanda, żeby się można było domyślić. Nie! Polska po litewsku to Lenkija. Więc biedny, zagubiony polski turysta nie trafi do kraju. Doktor Gren. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, tak jak i inni wykonawcy w dzisiejszej audycji. polskieradio.pl, /trójka/wolna strefa. No, żeby można było nadążyć za tym, co dzieje się w audycji. 3 minuty do końca. No to czas się pożegnać w takim razie. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli w nocy z piątku na sobotę, a żegnamy się po hiszpańsku. Tienes sus sostenes, la patria, la bandera, toros, iglesias, flores, la prensa.